ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काण्वसाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के द्वादश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। खंडिका में कहा था सायथा साइंद वैखल्य उदके प्रास्त उदकम एव अनुविलीय नहाश्च उद्ग्रहाय इव स्यात् यतो यतस्तु आदतीतः लवणम एव। यह दृष्टांत है, जैसे नमक की डल्ली जल में डाल देने पर फिर उसको निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, तो डल्ली को निकालना है क्यों, जहां जहां से वो चाटेगा वहां वहां लवण मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे लवण का दृष्टांत है, वो लवण किस कारण से बना, सूर्य के ताप और पृथ्वी दो के संबंध से लवण बना है, समुद्र के पानी है जल है वो। उसी प्रकार ये जो अभी जीव बन के बैठा हुआ है, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, अविद्या के संबंध अविद्या के कार्य से संबंधित हो गया है। जैसे सूर्य के ताप के संयोग से जल घनीभूत हो गया, इसी प्रकार यहां पर ये जीवात्मा जो है एवं अरे इदम महद्भूतम अपरिच्छिन्न पारमार्थिक रूप है, ये जिसको अभी परिच्छिन्न देख रहा है ना, इदम महद्भूतम अनंतम अपारम कार्यकारण भाव से अतिरिक्त है ये अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं ये परमात्मा स्वरूप ही है ये, किंतु इसको फेंकना पड़ेगा। जैसे नमक को पानी में फेंकने पर जल रूप दिखाई पड़ा, इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि रूप से इसको डालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, अपरिच्छिन्न भाव ले जाना पड़ेगा। तो ये जो अपरिच्छिन्न परमात्मा स्वरूप है, ठीक है इसी प्रकार जैसे वो जल नमक के खिल्ले भाव हो गया है सूर्य के और पृथ्वी के संबंध से, इसी प्रकार अविद्या के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध होने से एक भूत यही है, महाभूत है, ये जो महान भूत है इसके साथ ये तो भूत पर समूह था। अगर शरीर इंद्रिया आदि न होते, अंतकरण आदि न होते तो जीवत्व तो नहीं हो सकता, जीवत्व तो में आया है उसी के कारण से परिच्छिन्न भाव में आ गया। अपरिचिन्न समुद्र का जल जैसे परिचिन्न भाव में आ जाता है, नमक की डल्ली में आ जाता है, इस प्रकार ये भी परिचिन्न भाव में आया है। एतद्यो संताय तानि एव अनुविनशति, जब ये भूत का समाप्ति होगी उस चीज से उसका भी नाश, जीवत्व भी नहीं रहेगा। जीवत्व नहीं रहेगा माने वो तो रहेगा न प्रत्यय संन्यास्ति, ये माने ये शरीर से विमुक्त होने के पश्चात उसका नाम नहीं रहेगा, माने देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि जो नाम बोल रहे थे नाम नहीं रहेगा। पहले शरीर विशिष्ट अवस्था में नाम था उसका, इति ब्रवे में इति हो वाचा या जो बोलते हैं, अरे मैत्रेयी मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा कहा। तो इसको जैसे नमक के डली को जल में डालने की तरह इसको ब्रह्म भाव में डालना पड़ेगा, जीव भाव से ऊपर उठना होगा। तरीका बताया है मुंडक में, प्रणबोधन सरोहयात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्य सर्वत्तम वयो भवे। जैसे बाण छोड़ने वाला व्यक्ति धनुष के द्वारा बाण को छोड़ता है, धनुष के बिना बाण नहीं छोड़ सकता, और बाण छोड़ते समय में लक्ष्यमय हो जाता है व्यक्ति, अन्यत्र दृष्टि का मन नहीं होगा, लक्ष्य में ही होगा, तभी बाण सही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। माने धनुष के सहारे से बाण को छोड़ा जाता है, और बाण छोड़ने वाला व्यक्ति का जो लक्ष्य होगा, मन होगा, लक्ष्य में एकाग्र होगा, नहीं तो लक्ष्य भेद नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रणव को धनुष बनाना आया है, प्रणवोधनु उसको जीवत्व को परमात्मा में फेंकने का साधन, परमात्मभाव में पहुंचाने का साधन प्रणव। प्रणवोधन सरोहात्मा, बाण के सामने आत्मा है, जीवात्मा है। ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, जैसे बाण को लक्ष्य में चुआया जाता है, माने लक्ष्य के भीतर कर दिया जाता है, इस प्रकार सर्वत ये क्या है इसका, पर ये जीवात्मा है। प्रणबोधन सरो आत्मा, सर्व माने बाण यह आत्मा है। ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, तल लक्ष्य उसका लक्ष्य है ब्रह्म, वह फेंकना है। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर के वेधन करना चाहिए, बस सावधानी से अहम ब्रह्माष्टमी होना चाहिए, कहीं शरीर में अहम ब्रह्माष्टमी हो गया तो अनर्थक हो जाएगा, इसको बहुत सावधानी से बनाया हुआ होना चाहिए, ऐसी स्थिति है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत, जैसे सर्व माने बाण छोड़ने वाला जैसा होता हो व्यक्ति, प्रमाद रहित होता है तभी बाण लक्ष्य में जाते हैं। बात तन्मयो भवे, ब्रह्ममय होना चाहिए उसका, ब्रह्ममय हो के छोड़े, ऐसा कहा है। तो ये भूतों से जो निकलेगा तो ब्रह्मरूपी होगा, माने यहां के नाम यही छूट जाएगा उसका, माने जीवत्व जो आया था समाप्त हो जाएगा, जीवत्व हटने पर घटाकाशत्व न होने पर महाकाश तो रहेगा ही, घट के परिस्थिति के कारण से घटाकाश बोलते थे उसको, किंतु घटनाश होने पर आकाश नाश तो नहीं हुआ ना, घटाकाश शब्द नहीं रहेगा अब, इस तरह का है। कुछ भाष्य हो गया है, टीका है, महद्भूतम एकम अद्वैतम इति उत्तरत्र संबंध, ये जो महद्भूतम यहां है एवं भाई, अरे ये महद्भूतम कन्निका में था, यहां विभाष्य में महद्भूतम परमाख्याख्यम महद्भूतम कहा था, उसका अगले कन्निका पे पंचमी पंक्ति में है एकम अद्वैतम, वहां संबंध होगा, महद्भूतम एकम अद्वैतम, ये परमार्थ तत्व ही था, ये एक था अद्वैत था ये, पहले शरीर भाव में आने के पहले, शरीर के संबंध से पहले परमात्मा रूपी था, जैसे महाकाश घट बनने के पहले आकाश ही था, वो घट रूपी उपाधि के कारण से घटाकाश नाम पड़ा, इसी प्रकार यहां की घट को तोड़ दिया जाए घटाकाश तो समाप्त होगा, किंतु आकाश रहेगा, आकाश नहीं जाने वाला नहीं, न आया न गया, इसे यहां भी है। कहा महद्भूतम एकम अद्वैतम इति उत्तरत्र संबंध, एकम अद्वैतम यहां नहीं है, अगली पृष्ठ में है, वहां ले जाके संबंध करना महद्भूतम को। अस्य अर्थस्य सर्वोपनिषद प्रसिद्धत्व प्रदर्शनार्थो वै शब्द यथा अयम दृष्टांत एवं वै, अरे वैत्रेयी, ऐसा है ना, तो ये वै शब्द किसके लिए, सारे उपनिषदों में इस विषय का प्रसिद्धि है, परमात्मा ही है ये, परमात्मा से भिन्न नहीं है ये, भेद औपाधिक है, सारे उपनिषद यही कहती है, ये कहा। अस्य अर्थ, इसका जो विषय है सर्वोपनिषद प्रसिद्धत्व प्रदर्शनार्थ वै शब्द, माने सभी उपनिषद में जो प्रसिद्ध प्रदर्शन है उसको दिखाने के लिए वै लगाया, एवं वै एकदम महद्भूतम इत्यादि है। अर्घ्य टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्मणो महत्वादि रूपस्य, ये जो ब्रह्म है ना महत्वादि रूप है, ये परिचिन रूप इसका नहीं है, ये तो उपाधि के कारण से है। ब्रह्मणो महत्वादि रूपस्य महद भूतम, महत का अर्थ होता है माने अपरिछिन्न, भूत माने पारमार्थिक, भूत शब्द का था पारमार्थिक, महत का अर्थ अपरिछिन्न, परिमाण परिचिन्न नहीं है ऐसा। तो ये सारे उपनिषद जो प्रसिद्ध है, परमात्मा पारमार्थिक है, माने कल्पित वस्तु नहीं, पारमार्थिक है, औपाधिक नहीं, वास्तविक है और अपरिछिन्न है। इसी के लिए बई लगाया, एवं बई अरे मैत्री अरे इदम महद्भूतम अपारम अनंतम इत्यादि कहा। अभी टीका में कहते हैं इदम महद्भूतम इत्यत्र इदम शब्दार्थम विशद, इदम महद्भूतम कंडिका में है, तो इदम महद्भूतम में आया हुआ जो इदम शब्द है तो उसके ही अर्थ को यहां विस्तार करते हैं। यस्माद कहते हैं, यस्माद महतो भूतात्, जिस महान भूत, महद्भूत माने अपरिछिन्न पारमार्थिक स्वरूप से, अविद्या, अविद्या के कारण तुम परिछिन्न हो गई हो, तुम्हारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। मैत्रेय को बोल रहे हैं यागी बल्कि जी, तुम्हारा स्वरूप जो है परमात्मा स्वरूप होते हुए अविद्या के कारण मनुष्य भाव में आ गई हो, इदम का अर्थ यही है। यस्मात् महतो भूतात्, जो जिस महाभूत, महद्भूत माने अपरिछिन्न पारमार्थिक स्वरूप से, अविद्या, अविद्या के कारण अज्ञान के महिमा से, परिछिन्ना सती, तुम परिछिन्न होती हुई, परिछिन्ना सती आए तो वहीं से वही हो तुम, किंतु अविद्या के कारण से अपने को परिछिन्न मानने लग गए। सती तुम कार्यकर उपाधि संबंधात, क्यों खिल्य भाव को प्राप्त हो, जीवत्व को क्यों आई हो, जीवत्व भाव में कार्यकार शरीर इंद्रिय के स्थूल सूक्ष्म शरीर के संबंध से, कारण होते हैं सूक्ष्म शरीर, कार्य होता है थूल शरीर, थूल सूक्ष्म शरीर के संबंध से संबंधात, खिल्य भाव पन्नासी तुम, खिल्य भाव में आ गई, खिल्य भाव जीव भाव में आ गई, किस भाव में, इसके संपर्क जीव कहने लग गई, वो परमात्मा होते हुए कहा, खिल्य भाव पन्नासी कहा। ठीक आप कहते हैं तदिदम परमात्माख्यम महद्भूतम, वो जो परमात्मा स्वरूप जो महद्भूत पदार्थ है वह, मान अपरिछिन्न परमार्थ स्वरूप परमात्मा है वह, इति पूर्वेण संबंध, ये जो महद्भूतों का पूर्व के साथ संबंध कर देना बोला, परमात्माख्यम इदम परमात्माख्यम महद्भूतम कहते हैं आगे। खिल्य भावापत्ति कार्य कथा, यदि खिल्य भाव आगे जीव भाव में आ गई अब अविद्या के कारण, जैसे घट रूपी उपाधि के कारण महाकाल घट घटाकाश रूप में आ गया, अल्पशक्ति वाला हो गया, बाहर हवाई जहाज चलते हैं घटाकाश में चलेगा नहीं चल सकता, अल्पशक्ति वाला हो गया उपाधि छोटी होने से ऐसा। इसी प्रकार खिल्य भाव आपत्ति कार्य करें, खिल्य भाव की जो प्राप्ति भोग है ना उसका कार्य क्या है, खिल्य भाव आगे जीव भाव आ गया, इसका खिल्य भाव होना माने जैसे नमक की डल्ली खिल्य भाव है, यहां भी खिल्य भाव जीवत्व है, जीवत्व प्राप्त हो अविद्या के कारण इसमें संबंध हो गया, किसके साथ, शरीर इंद्रिय आदि के साथ संबंध होने से खिल्य भाव आगे जीवत्व आ गया। तो इसका कार्य बता दें, खिल्य भाव प्राप्ति के बाद जो कार्य होता है, क्या कार्य होता है, गिड़गिड़ाने लगता है मैं संसारी हूं, दुखी हूं, अमुक हूं, यही है, यही कार्य बताते हैं। मर्त्या, अपने को मरणशील मानने शुरू स्वीकार कर दिया तुमने, मैं मरने वाली हूं, आत्मा कभी मरेगा नहीं, किंतु ये बोलते हैं अब मैं बस दो दिन के मेहमान रह गया, मरने वाला, मर्त्या, अपने को मरते समझती हो तुम, ये खिल्य भाव मैंने जीव भाव के कारण से, यदि ब्रह्म भाव में रहती तो मरते नहीं समझती, अपना स्वरूप पे होती तो स्वरूप से फिसल चुकी है अविद्या के कारण। अगर वो समुद्र का जल समुद्र भी होता तो डल्ली नहीं बननी थी उसको, बाहर आने के कारण स्थिति हो गई, डल्ली बनना पड़ा, यहां भी वो उपाधि के कारण, सूर्य के किरण आदि उपाधि है वहां, इसी प्रकार यहां भी शरीर इंद्रियादि उपाधि, अविद्या का कार्य शरीर इंद्रियादि उपाधि के कारण से जीव भाव आ गया, तब कहने लगे उसका कार्य क्या है, मैं मरने वाला हूं, मर्त्या, जन्म मरण असनाया पिपासादि संसार धर्मवती असी, जन्म मरण सब, मैं पैदा हुई हूं, पैदा हुआ हूं, मरने वाला हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं इत्यादि, जो संसार धर्म वाले हो जाती हो गई हो, कहते हैं तुम ऐसे बन गई हो अविद्या के कारण, अस्सी क्रियापद है, ऐसे हो गई हो, नाम रूप कार्य आदमी क्या कहते हैं, ठीक है भी कहते हैं, कोशव खिल्य भाव भावो अभिप्रेत, यहां इष्ट खिल्य भाव क्या है, यहां वहां तो नमक की डल्ली है, यहां क्या है, या खिल्य भाव क्या है यहां दृष्टांतिक में, तो प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, नाम रूप एक नाम रूप कार्यात्मिका, ये खिल्य भाव है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही तीन ही है, नाम रूप क्रिया। यहाँ तुम्हारे नाम लग गया, मैत्री नाम लग गया, आकार है ये, और तुम्हारी से क्रिया होती है, लेन देन आदि क्रिया जो भी हो, गमनागमन, नाम रूप क्रियात्मका, यही अखिले भाव। कहाँ असंग आत्मा आज नाम रूप क्रिया लेकर के चलने वाला हो गया, किसके कारण? अविद्या रूप उपाधि के कारण। अखिले भाव यही है यहाँ, नाम रूप क्रियात्मका। अमुश्य अन्वय अहम, ऐसी बुद्धि हो रही, मैं अमुक वंश की हूं, अमुश्य अन्वया अहम, मैं अमुक वंश वाली हूं, वंश परंपरा में चली गई, यही अखिल्य भाव। मैंने शरीर में आत्मबुद्धि करके, अनात्मा में आत्मबुद्धि करके, यही अखिल्य भाव होने, यही ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं कार्यकर्ण संघाते तादात्मा अभिमान द्वारा, ये जो कार्यकर्ण संघात है ना, इसमें तादात्म अभिमान के माध्यम से, यदि पृथक बुद्धि होती तो मैं अमुक वंश के हूं इत्यादि नहीं होना था। कार्यक्रम संघाते तादात्म्य अभिमान द्वारा, शरीर इंद्रिय समुदाय में तादात्म्य अभिमान के द्वारा, मैंने शरीर से अपने को अलग नहीं मान रहा, वही मान करके, जात्यादि अभिमान हो, उसके बाद मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय आदि, ब्रह्मचारी हूं, वानप्रस्थ हूं, गृहस्थ हूं, सन्यासी हूं इत्यादि, जाति और आश्रम और वर्ण धर्म आश्रम धर्म अपने में लगा करके, और आयु आदि का धर्म, मैं इतने साल का हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, बालक हूं इत्यादि, पुरुष हूं, स्त्री हूं, न जाने कितने धर्म लगा देता है, गुणवान हूं, धनवान हूं, न जाने क्या क्या लगा देता है, किसके साथ तादात्म्य करके, कार्यकर्म के साथ तादात्म्य करके, यही है नामूर्व कार्यात्मिका अमुष्य अन्वय अहमिति। कहा टीका में कहते हैं कार्यकारण संघाते तादात्म्य अभिमान द्वारा, जब शरीर इंद्र समुदाय में जब तादात्म्य अभिमान हो जाता है जीवत्व आने से, ऐसा होने से जातियादि मान हो अत्र खिल्य भाव, जाति आदि में अभिमान हो यही है खिल्य भाव, मैं अमुक जाति का हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं आदि से, वयो अवस्था इतनी अवस्था वाला हूं इत्यादि में अभिमान, और धनी हूं, अमुक गरीब हूं, जो जो अभिमान करेगा शरीर को लेकर होता सब, यही है खिल्य भाव। जैसे वह नमक की डली खिल्य भाव कहा, उसी प्रकार सिद्धांत में यही है खिल्य भाव। इति शब्देन अभिमानो लक्ष्यते, भाष्य में अमुष्य अन्वय अहम इति, इति लगा किसके, इति शब्द का अभिमान लक्ष्यत, इस प्रकार का अभिमान वाली हो गई हो तुम, मैं कहते हैं अविद्या के कारण से महद्भूत होते हुए, परमार्थिक अपरिचिन्न परमार्थ स्वरूप होते हुए, अज्ञान के कारण से अपना स्वरूप का पहचान न होने से स्थिति में पहुंच गई। यथोक्त खिल्य भावे सति कुतो भूतस्य महत्वम इति आसन, जहां अब जो खिल्य भाव में आ गया फिर भूत में महत्व तो कैसे निकाल दो, तो अल्प हो जाएगा, तो कुछ अंश कट गया ना, वो महत्वभूत जो परमात्मा था परमार्थिक था, उससे खिल्य भाव में आने वाला कुछ कट के आ गया, तो फिर उसमें महत्व कैसे रहेगा, पारमार्थिक कैसे रहेगा, अपरिचिन्न कैसे रहेगा, ये शंका है। यथोक्त खिल्य भावे, इस प्रकार से जो खिल्य भाव में उतरा परमात्मा, तो मैं अमुक वंश वाला हूं, जाति वाला हूं, ये वाला हूं, सारे होने लग गया, तो ऐसा होने पर सती कुतो भूतस्य, माने भूत माने परमात्मा जो है ना, उसका महत्वभूत जो है उसका महत्व, उसमें महत्व कैसे आएगा, अब अल्पत्व आ जाएगा, ये शंका है। 12-13 की टिप्पणी में कहा इसको, 12 में कहा ब्रह्म तत्वस्य भूतस्य, माने जो ब्रह्म तत्व है उसका महत्व कैसे, क्यों एकस्य, टिप्पणी में कहते एकस्य अवयव, एकस्य अवयवस्य खिल्य भावे न, तृतीयांत है वो, सप्तमी नहीं है वो, एक अवयव तो खिल्य भाव हो गया ना, परिचिन्न भाव में आ गया ना, अब महत्व तो कैसे रहेगा ब्रह्म में, फिर आप एक अंश तो टूट गया, खिल्य भाव में आ गया तो ब्रह्म में महत्व तो कैसे रहेगा, ठीक है। एकस्य अवयवस्य खिल्य भावे न, खिल्य भाव के द्वारा और विशिष्ट विश्लिष्टत्व, विश्लिष्ट हो गया, पृथक हो गया खिल्य भाव के माध्यम से, एक अवयव उसका ब्रह्म का, इसलिए परिच्छेदात क्या होगा, परिच्छेद हो जाएगा वो, तो विश्लिष्टत्वात परिच्छेदात विशिष्ट होने, परिच्छेद होने से देव आया, ऐसा विश्लेष हो गया खिल्य भाव का, यहां एक तो ज्यादा हो गया, विश्लिष्टत्वात एक ही चाहिए, एक अवय अलग हो गया है, अब वहां फिर महत्व तो कैसे रहा, यह शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं इसका, स करके भाष्य में कहा इसका खिल्य भाव उसी का आगे बढ़ाता है पूर्वादि नहीं, वो सिद्धांत ही बोलते हैं, उसको उत्तर देते हैं, इसको ऊपर देते हैं। सखिल्यभाव, सखिल्यभाव वो जो खिल्यभाव है, औपाधिक खिल्यभाव है, वास्तविक नहीं, वास्तविक ब्रह्म का अंश कोई टूटा ही नहीं है। जैसे शीशा में शरीर देखा तो क्या शरीर चला गया, शीशा में नहीं जाता। तो ब्रह्म ब्रह्म जो का क्यों है, तो अज्ञान के माध्यम से ये जो हुआ औपाधिक कल्पना है खिल्यभाव, वास्तव में जीवत्व तो नहीं है, ये कहना है। सखिल्यभाव तब तुम्हारे जो खिल्यभाव आ गया, मैं अमुक वंश की हूं, अमुक जाति की हूं, इतने आयु वाली हूं इत्यादि, जो खिल्यभाव आ गया है मानी जीवत्व आ गया, शरीर आदि में तादात्म बुद्धि करके जीवत्व लिया है यह तब माने तुम्हारा। माने टिप्पणी में कहते हैं स्वरूप भूते महति भूते इति अन्वय, ये जो तुम्हारा ये खिल्यभाव है ना, आगे इसमें डालना पड़ेगा उसको। जैसे नमक की डल्ली को पूर्व रूप में देख रहा हो तो कहां डालना पड़ा, पानी में डालना पड़ा, ठीक इसी प्रकार इसको भी तुम्हारा स्वरूप कौन है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म, उसमें डालना पड़ेगा, हम ब्रह्मास्त्र में जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं। तब खिल्यभाव समाप्त हो जाएगा तब कब, कार्यकरण भूत उत्पाद संपर्क जनित भ्रांति जनित कहते हैं, ये जो खिल्यभाव है भ्रांति से पैदा है, भ्रम से पैदा है, वास्तव में खिल्यभाव नहीं है, तुम आई नहीं हो वास्तव में, तुम तो परमात्मा ही हो। कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क, जो कार्यकरण शरीर इंद्रिय रूपी जो भूत हैं, अविद्या के कार्य जो भूत हैं, इनके संपर्क होने से तुम्हारे में खिल्यभाव आया, संपर्क जनित उससे उत्पन्न है खिल्यभाव। यदि शरीर इंद्रिय के साथ संपर्क नहीं होता तुम्हारा तो खिल्यभाव नहीं आता, जीवत तो नहीं आता। दो नंबर टिप्पणी में कहा तादात्म्य इति भाव, संपर्क माने तादात्म्य संपर्क हो गया है, एकत्व हो गया बुद्धि ऐसी अज्ञान की महिमा से, ऐसा होने से अब उस ऐसे खिल्यभाव को क्या करना, महती भूते सोयोन, जो महान अपरिछिन्न परमात्मा है सोयोन, अपना जो कारण है जहां से खिल्यभाव बना हुआ है कौन परमात्मा है, महति भूते स्वयं न, अपना जो कारण है स्व है जीवत्व के जो माने स्वरूप है, इसका जो स्वरूप है जीव का स्वरूप है योनि, उसमें महासमुद्र स्थान ये, जैसे नमक के डल्ली को महासमुद्र में डालने पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर नहीं मिलता किंतु उसका स्वाद मिलता है, इसी प्रकार यहां भी जीवत्व तो नहीं मिलेगा उसमें डाल देने पर, अहम ब्रह्मास्त्र में डालना पड़ेगा, हाँ अहम जीव इसको त्यागना होगा, अहम मनुष्य त्यागना होगा, अहम ब्रह्मास्त्र इसमें जाना पड़ेगा, मैंने तत्व बसे आदि वाक्य सुनकर अहम ब्रह्मास्त्र में बैठना पड़ेगा, वही डालना है। सोयोन महासमुद्र स्थानीय परमात्मनी, जो परमात्मा कैसा है परमात्मा का स्वरूप, अजरे अमरे अभये शुद्धे, विशेषण लगाकर बोलते हैं, कभी वृद्ध नहीं होता, अजरा न विद्यते जरा यश यश अजर, जरा अवस्था नहीं जिसकी उसको अजर कहते हैं, और अमर मरण भी नहीं जिसका, और भय भी नहीं है, एकत्व भय नहीं होता, और शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है, कुछ वस्तु को शोधन के द्वारा शुद्धि की जाती है किंतु ऐसा नहीं, वो स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है। साइंदव घनवत एक रस है, जैसे नमक की डल्ली में एक ही रस होता है, इधर भी चाहते हो फोड़ के भीतर चाहते हो बाहर चाहते हो क्या आएगा, खारा पान, इसी प्रकार एक रस है, पहले भी वही था अभी भी वही है भविष्य में वही रहेगा, एक रस है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं ज्ञप्ति रूपे, कहते ज्ञान स्वरूप है, हमेशा ज्ञान स्वरूप ही है वो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा हुआ है, ज्ञप्ति रूपे कहा। प्रज्ञान घने, जैसे नमक लवण घन होता है उसमें प्रज्ञान घन है, ज्ञान ही ज्ञान का पुंज है, और कुछ नहीं वहां हाड़ मांस आदि कुछ नहीं है, ज्ञान ज्ञान का पुंज है। अनंते अपारे, और कारण कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, अनंतम अपारम कहा था उसी का अर्थ है, महाद्भुतम अनंतम अपारम, जो अनंत है अपार है, मैंने अनंत शब्द से कारण निषेध किया और अपार शब्द से कार्य निषेध किया, कार्य का भाव से अतिरिक्त जो स्वरूप है, निरंतरे निरंतर रहने वाला है, कभी हो कभी न हो ऐसा नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं अव्यवहित तो स्वरूप है, जिसका व्यवधान नहीं होता जिसके स्वरूप में, हमेशा एक ही स्वरूप रहेगा, रूपांतर नहीं होता। निरंतर है। अविद्याजनित भ्रांति भेद वर्जित है, वहां पर अविद्याजनित भ्रांति नहीं है, वहां का अपने स्वरूप में नहीं है, अविद्या से उत्पन्न जो भ्रांति है वो नहीं, ऐसे प्रवेशित उसमें प्रवेश कर प्रविष्ट हो गया, स्वरूप जब वहां प्रविष्ट हो गया, खिल्य भाव था महासमुद्र स्थान में पड़ गया, माने शास्त्र और गुरु के वाक्य के आधार पर वहां पड़ गया, तुम ये इसका हारवंश का पुतला नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, ऐसा करके कहने पर वहां पहुंच गया, उस भाव में गया प्रवेश करता। टीका में कहना है खिल्य भाव स्व शब्द अर्थ सो यौन हो गए, स्व शब्द से क्या है खिल्य भाव को यही है, खिल्य भाव को माने जैसे नमक को डली खिले भाव हो गया तो उसके कारण में डाला था, कारण क्या जल में डालने से डली खो जाती है, ठीक इसी प्रकार यहां भी यहां जीव भाव है खिल्य भाव, उसको अपना योनि क्या है परमात्मा, उसमें डालने पर ये कहा माने परमात्मा भावना करने पर, यही है जीव भाव को त्याग करके ब्रह्म भाव में जाने पर आता है। आगे कहते हैं परस्य परिशुद्धत्वार्थम अजराज विशेषण, कहते हैं परमात्मा जो है ना हर प्रकार से शुद्ध है, इसके लेकर के तीन अजरादि विषय अजरम अजरे अमरे अभये इत्यादि कहा विशेषण लगा है परमात्मा, यही कहा केन रूपेण एक रस्यम तदा, परमात्मा एक रस किस रूप से होगा, एक रस ही बोला है, किस रूप से एक रस है प्रश्न आया तो कहा प्रज्ञान घन, कहा प्रज्ञान घने एक रस किस रूप से प्रज्ञान घन रूप से, ज्ञान घन रूप से है वो ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है, तस्य अपरिच्छिन्नत्व आह परमात्मा अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए कहते हैं अनंत अपारे का कार्यकारण भाव संसार में दो है, वो परिच्छिन्न होते हैं किंतु वो अपरिच्छिन्न है, इसलिए तस्य सापेक्षत्व आ रही थी तो अनंतत्व तो उसमें सापेक्ष होगा, अनंत अपारे कार्यकारण भाव के निषेध है सापेक्ष होगा, इसको खंडन करते हैं आत्मरूपण कहा आनंद सापेक्षत्व आ रही थी, सापेक्ष आनंद नहीं वहां, जैसे यहां भी अनंतता आ जाती है छोटे के अपेक्षा बड़ा हो जाता दूसरा, ऐसा नहीं कि सापेक्ष आनंद होता है किंतु वो निरपेक्ष आनंद है, कहने कहा आ रही थी अपारे कहा जिसका कोई पार नहीं है अंत नहीं होता। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिभासमाने भेदे कथम यथोक्तम तत्वम इति आशंका, भेद तो प्रसिद्ध है दिख रहा है फिर वो अजर अमर स्वरूप कैसे होगा, प्रज्ञान गण स्वरूप कैसे बन पाएगा, दिख रहा है संसार अभी प्रतिभास है तो प्रतिभास है भेदे, भेद तो प्रतिभास है भेद दिख रहा है सबके दृष्टि में भेद है तो प्रतिभास है भेदे कथम यथोक्तम तत्व, फिर एक रस प्रज्ञान गण तत्व कैसे सिद्ध होगा, एक ही एकम अद्वैतम कैसे सिद्ध होगा, ये प्रश्न उठा तो कहा अरे बाबा ये भेद जो है ना अविद्या के द्वारा कल्पित है, यही कहा अविद्या कृते भेद भावे प्रणाशित, कहते अविद्या के द्वारा बनाया गया जो भेद है इसको प्रणाशिते नाश करने पर, इसको नाश के लिए अविद्या नाश करने से भेद नाश हो जाएगा, अन्य लोग कार्य नाश से कारण की तरफ जाते हैं किंतु वेदांति क्या करते कारण नाश कर देते हैं, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा, अविद्या के गला घोटो भेद नाम नहीं रहेगा, भेद करने वाले अविद्या है, अविद्या कहा अविद्या कृते भेदभावे प्रणाशिते कहा, इदम उस स्थिति में भेदभाव समाप्त हो गया अविद्या के द्वारा किया गया भेदभाव समाप्त होने पर इदम एकम अद्वैतम महद्भूतम कहा, ये जो एक अद्वैत है महद्भूत महत्तद्भूतम से महद्भूतम कर्मधारय समास है, अपरिच्छिन्न भी है पारमार्थिक भी है, महत् का अर्थ अपरिच्छिन्न और भूत का अर्थ पारमार्थिक, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं भवतु यथोक्ते तत्व खिल्य भाव से प्रवेश है, ठीक है आपने कहा जो अजर अमर जो प्रज्ञान स्वरूप में खिल्य भाव प्रविष्ट हो जाता है, जैसे नमक की डल्ली समुद्र में पड़ने से समुद्र रूप हो जाता है, ठीक इस प्रकार यदि प्रविष्ट करें ठीक है भवतु हो यथोक्ते तत्व, जो आपने बताया अजर अमर ये इत्यादि जो प्रज्ञान गण का उस तत्व में खिल्य भाव से प्रवेश, खिल्य भाव माने जीवत्व का प्रवेश हो तथा किम से फिर भी क्या होगा प्रश्न आएगा, तस्मिन कहा तस्मिन प्रविष्ट जब उस अजर अमर स्वरूप में प्रविष्ट हो गई है, तो फिर मैं अमुक वंश का हूं, अमुक जाति का हूं, हाँ अब इतने आयु का हूं, ये कहने का हकदार नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, जीवत्व समाप्त होगा, स्वरूप समाप्त नहीं होगा। जैसे नमक की डली समाप्त होने पर भी स्वाद समाप्त नहीं हुआ, इस प्रकार स्वरूप समाप्त नहीं होगा। अविद्या के द्वारा कल्पित जो था जीवत्व भाव को समाप्त होगा, ये कहा। तस्मिन प्रविष्टे स्वयोनो ग्रस्ते, अपने योनि में ग्रसित हो जाने पर, माने योनि रूप हो गया, कारण रूप हो गया, होने पर खिले भावे, ये कहा स्वयोनि ग्रस्ते खिले भावे, कहा अविद्या कृते भेदभाव नाश, भेदभावे नाशित इत्यादि कहा था। ठीक है, कहते हैं महत्वम साधयति, महत्व सर्व महत है परमात्मा, महत्व तत् भूतम का महद्भूतम कहा था, कैसा महत्व, यहां भी एक अपेक्षा दूसरा महान होता है, ऐसी स्थिति है, माने गिलास की अपेक्षा घट महान हो जाता है, घट की अपेक्षा गृह महान हो जाता है, अपेक्षित महत्व है यहां भी। तो एक भगवत यथोक्त खेल तथा भी क्यों हो गया महत्वम साधित, महत्व क्या सिद्ध करते कैसे, सर्व महत्तर सबसे महान है वो, जितने संसार के महान वस्तु हैं सबसे महान है, महत्तर है वो, ये तो महत है किंतु वो महत्तर है, यही है महत्तर। भूतत्व उपपादयति, भूत महद्भूतम है, भूत क्या है, भूत माने क्या कहते हैं, त्रिषु अपी कालेषु स्वरूप अभिविचारा, तीनों कालों में उसका स्वरूप का व्यविचार नहीं होता, माने पारमार्थिक रूप है, भूत शब्द का अर्थ पारमार्थिक रूप, इदम महद्भूतम में जो भूत शब्द पारमार्थिक है, त्रिषु अपी कालेषु स्वरूप अभिचारा, उसका कभी भी काल में स्वरूप का व्यविचार नहीं होता, बाकी जो अन्य पदार्थों का माने स्थिति काल में स्वरूप व्यविचार है, इस उत्पत्ति हो गई रज्जु थी, स्थिति काल में आ गए माने सर्प रूप में आ गया, वहां व्यविचार हो गया, और दूसरा स्थिति काल में सर्प समझ रहे हैं व्यविचार हो गया, प्रलय काल में रज्जु होना है व्यविचार हो जाता है, किंतु आत्मा परमात्मा तत्व का व्यविचार नहीं होता, पहले भी वही था, उत्पत्ति काल में वही है, स्थिति काल में वही है, लय काल में वही है, जगत के उत्पत्ति काल में वही है, अधिष्ठान है वो, स्थिति काल में वही है, क्योंकि रस्सी का भी विचार नहीं होता, सर्प का भी विचार होता है। ठीक इस प्रकार समझो, त्रिषु अपि कालेषु, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, स्वरूप अभ्यविचारात, अपने स्वरूप का व्यविचार नहीं करता, बदलता नहीं है, एक रस एक स्वरूप रहता है, इसलिए सर्वदा एव परिनिष्पन्नम, हमेशा ही वो परिनिष्पन्न स्वरूप है वो, क्योंकि त्रैकाली को निष्ठा प्रत्यय महद्भूतम में जो भूत शब्द जो त हुआ है ना, ये तीनों कालों का है, केवल भूतकालीन निष्ठा नहीं है, त्रैकाली के राशिकार कहते हैं महद्भूतम, इदम महद्भूतम में ऐसा है, इसका स्वरूप तो महान है, अपरिछिन्न है और पारमार्थिक है, किंतु अविद्या के कारण गिड़गिड़ाने वाला भरा है, इसको अपने स्वरूप में डालना हो तो क्या करना है, उस अविद्या को हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, जिसके संपर्क से हमें इतने नीचे गिरना पड़ा उसको हटाओ, उसको हटाने का साधन क्या है, अपना ज्ञान अपना पहचान, हम ब्रह्मास्मि, यही है साधन, ऐसे साधन से हटना है, और कोई वो नहीं है साधन इसको हटाने का, क्योंकि अंधेरे को भगाने का एक ही होता है प्रकाश, ये अविद्या भी अंधेरा का काम करती है, आत्मा को ढक दिया है, अंधेरा जैसे ढकता है उसी प्रकार ढकने का आच्छादन करने काम करते हैं, इसलिए तामा भी बोलते हैं इसको, तो उसका एक ही उपाय है कि प्रकाश चाहिए, या ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश से आ जाए, ठीक है, ये त्रैकालिक निष्ठा है हमारी, भूत केवल भूतकालीन निष्ठा नहीं है ये, एकदम महद्भूतम में जो भूत शब्द हुआ है, भूत धातु से त प्रत्यय हुआ है, त्रैकालिक निष्ठा है, एतेभ्य भूतेभ्य तो वो तो निष्ठा भूतकालीन है, ये भाष्यकार बोल दिए। टीका में कहते हैं हो गया, आगे टीका है, मद इति उक्ते पारमार्थिकम चेत विशेषण किमर्थम इति आशंका, जब मद विशेषण लगा दिया फिर भूतम शब्द का अर्थ महत का अर्थ तो अभिचिन्न हो ही गया, फिर भूतम का अर्थ पारमार्थिकम किया, इरम महद भूतम में, तो जब महत बोल दिया तो फिर पारमार्थिक कहने की क्या आवश्यकता, विशेषण क्यों, इदम महद्भूतम में जब महत बोल दिया तो व्यापक है वो, अपरिचिन्न सिद्ध हो गया, फिर भूत शब्द पारमार्थिक कहने की आवश्यकता क्या, इप्सन का है। महद इत्युक्ते महद्भूतम में, जो महद्भूतम शब्द में जो महत बोल दिया है तो फिर उसे आगे पारमार्थिकम से विशेषणम, पारमार्थिक महद्भूतम ऐसा विशेषण क्यों दिया गया, वास्तविक महद्भूत है ये, महत है पारमार्थिक ये महत है, आपेक्षिक नहीं, ये कहना कैसे हो, ये विशेषण क्यों, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं भाष्य में पढ़ना पहले, अथवा भूत शब्द परमार्थवाची महत च तत्पारमार्थिकम च इत्यर्थः, अथवा भूत शब्द को परमार्थवाचक मानना, ठीक है परमार्थवाचक मानना कहा, और महत च तत्पारमार्थिकम च, महान भी हो और पारमार्थिक भी हो, एक तो महत कल्पित महत होता है, जगत में जो महत होता है कल्पित होता है वो पारमार्थिक महत है, ऐसा महत च तत्पारमार्थिक कर्मधार समय करना महत भूतम हो जाएगा, ये कहा। लौकिकम तु यद्यपि महत्वपूर्ण लौकिक वस्तु जागृतकालीन जो वस्तु होते हैं ना, यद्यपि महान होते हैं, पर्वत आदि बड़े बड़े होते हैं, सागर आदि बड़े बड़े हैं, महान हैं, लौकिकम तु जो लौकिक होता है जागृतकालीन जो होता है, लौकिक वस्तु जो होता है व्यावहारिक काल में जो वस्तु होता है, व्यावहारिक वस्तु जो होता है वह यद्यपि महत्वपूर्ण महान तो होता है, यद्यपि स्वप्न माया कृतम हिमपदादि पर्वतोपमम, जैसे स्वप्न में बना हुआ हिमालय है पर्वतादि है, अथवा इंद्रजाल में बना हुआ हिमालय आदि है, उसके समान है ये वस्तु, माने महान तो है बड़े देखते हैं किंतु परमार्थ नहीं है, लौकिक वस्तु ऐसे होते हैं, ठीक है लौकिकम तु तो तू माने किंतु जो लौकिक वस्तु है वह तो यद्यपि महद्भवति महान तो होता है बड़ा तो होता है, कैसे स्वप्न माया कृतम हिमपदादि पर्वतोपमम कहते हैं, जैसे स्वप्न में अथवा माया माने इंद्रजाल में उनके उसके द्वारा किया गया जो हिमालय आदि पर्वत आदि के उपमा दे करके वस्तु होते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे स्वप्न में देखा जाता है उस प्रकार माने जागृत की वस्तु भी देख रहे हैं, जैसे स्वप्न की वस्तु कल्पित वैसे भी कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है वस्तु, व्यवहारिक कालीन वस्तु ही कहते हैं, न परमार्थ वस्तु लौकिक वस्तु परमार्थ कोई भी नहीं है, वास्तविक नहीं है, यद्यपि महान तो होता है किंतु वास्तविक नहीं, किंतु वह आत्म तत्व कैसा है महत्तत्व भूतम का, परमार्थिक भी है महान भी है, ये महान तो होते हैं लौकिक भी, किंतु दृष्टांत दिया ये लौकिक वस्तु के लिए स्वप्न कृत, जैसे स्वप्न में हिमालय आदि बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, सागर आदि दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो वास्तविक होते हैं क्या, नहीं, ठीक इसी प्रकार है लौकिक वस्तु व्यावहारिक वस्तु, अथवा इंद्रजाल में जो दिखाता है जादूगर जो दिखाता है किंतु वो पारमार्थिक नहीं है, महान तो होता है किंतु पारमार्थिक नहीं, किंतु ये जो आत्मा वस्तु के लिए इदम महद्भूतम इसलिए कहा, ये कैसा है महान भी है और पारमार्थिक भी है, इसके लिए अतो विषय नष्ट, इसलिए विश्लेषण देते हैं इदम तू महत् तद्भूतम था, इदम महद्भूतम यही है, श्रुति ने वहां विश्लेषण दिया है कहते हैं, श्रुति विश्लेषण कौन लगाती है, श्रुति लगाती है इदम महद्भूतम, मंत्र में है इदम महद्भूतम एवं भाई अरे इदम महद्भूतम ऐसा है वही है, यहां श्रुति विशेषण लगाती है इदम तू ये जो आत्म तत्व है ये तो महत्व तद्भूतम जो महद्भूतम ऐसा है, महान भी है और पारमार्थिक भी है, भूत माने पारमार्थिक, लौकिक वस्तु यदि भी महत्व तो होता है बड़ा परिमाण वाला होता है वो किंतु स्वप्न के जैसा होता है, जैसे स्वप्न का पदार्थ वास्तविक नहीं ये भी ऐसा ही है, दृष्टत्व आदि हेतु दे करके सुमित को सीधा देते हैं, किंतु ये जो आत्म तत्व है ये तो महत भी है और भूत माने पारमार्थिक भी है, अनंतम अपारम आगे विशेषण है इसका, एवं भाई अरे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम प्रज्ञान घन एवं ऐसा है ना मंत्र में वही है, अनंतम माने नाश्य अंतो विद्यते थे अनंतम, जिसका अंत नहीं होता है उसको अनंत कहा जाता है, जिस आत्मा का अंत नहीं होता कभी भी विनाश नहीं होगा इसलिए अनंत कहा जाता है, अनंतम माने नाश्य अंतो विद्यते थे अनंतम, जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत कहा जाता है, अंत माने विनाश, जिसका विनाश नहीं होता उसको अनंत कहा जाता है। कदाचित आपेक्षिकम स्यात्, अनंत भी कभी कभी आपेक्षिक होता है, पर परिमाण में लेते हैं ना, आपेक्षिक भी होता है, इसकी अपेक्षा बड़ा है कि अंत हो जाएगा उसकी अपेक्षा इत्यादि। अतो विषि नष्टि अपारम कहते हैं, अनंतम अपारम, माने आपेक्षिक अनंत नहीं है, अनंतत्व तो नहीं है, अपारम का अपार अनंतत्व है, ये कहना है। टिप्पणी बाद में देखेंगे। विज्ञप्तिर विज्ञान घन एव है ना, विज्ञान उसके बाद अनंतम अपारम विज्ञान घन एव, तो विज्ञान घन का अर्थ विज्ञान माने विज्ञप्तिर विज्ञान, वही है। विज्ञान में ल्यूट है, विपूर्व ज्ञान धातु से ल्यूट है, और विज्ञप्ति में विपूर्व ज्ञाप धातु ज्ञापन अर्थ में उससे ल्यूट है, ये तीन प्रत्यय है विज्ञप्ति का, एक ही बात है। विज्ञप्तिर विज्ञानम भाव में है, वही दिखाया, विज्ञान माने विज्ञप्ति, यही अर्थ है। विज्ञान घन है, विज्ञानम तो तद घनश्च, विज्ञान हो और घन भी हो, ठोस हो, विज्ञान जिनका विज्ञान का पुंज है उसको विज्ञान घन एव कहा, विज्ञान घन। घन शब्द जात्यंतर प्रतिषेधार्थ करे, घन शब्द क्यों दिया यहां, विज्ञान बोलने से काम चल रहा, माने अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं है, अन्य वस्तु मिला हुआ नहीं है, विस्तृत नहीं है, विज्ञानी विज्ञान ही कहले घन कहा, घन शब्द इसलिए है अन्य जाति का वहां मिलावट नहीं है, वहां कोई वस्तु मिश्रित नहीं है, विज्ञान घन, घन शब्दों जो विज्ञान घन में विज्ञान के आगे घन क्यों लगाया, कहते हैं घन शब्दों जात्यंतर प्रतिषेधार्थ, अन्य जाति का निषेध के लिए है, मान अन्य वस्तु वहां मिश्रित नहीं है कहने के लिए, जैसे नमक के दिल्ली लवण घर कहते वहां अन्य मिश्रित नहीं होता, लवण ही लवण होता है, इस पर विज्ञान ही विज्ञान है, इसलिए घन कहा। जैसे घन का प्रयोग कहां कहते हैं, सुवर्ण घन ऐसा बोलते हैं, सोने की डल्ली को सुवर्ण घन बोला जाता है, और सुवर्ण ही सुवर्ण और कुछ नहीं वहां, और अयोघन बोलते हैं लोहा, ठोस लोहा को अयोघन बोलते हैं, आयुष्मान लोहा होता है, वहां लोहा ही लोहा होता है, अन्य कुछ नहीं होता। इसी प्रकार विज्ञान के आगे घन लगने से विज्ञान ही विज्ञान है, वो अन्य कुछ नहीं है, अन्य जाति नहीं है, विस्तृत नहीं है, ये कहने के लिए घन लगा दिया, जैसे सुवर्ण घन अयोघन बोला जाता है, इसी प्रकार विज्ञान सुवर्ण घन बोलने पर सुवर्ण ही सुवर्ण है, वहां अन्य कुछ नहीं है, विस्तृत नहीं है, अयोग घन बोलने से लोहा ही लोहा है, वो अन्य कुछ नहीं है, इसी प्रकार विज्ञान घन विज्ञान ही विज्ञान है वो। एव शब्दों अवधारणार्थ विज्ञान घन एव अवधारण, विज्ञान घन ही है वो, एव शब्दों अवधारणार्थ विज्ञान घन एव ऐसा कहा ना मंत्र में, एव माने अवधारण के लिए है, विज्ञान घन ही है अन्य नहीं, इतर व्यावृत्ति के लिए एवं लगा दिया, अन्य कुछ नहीं हो, विज्ञान घन ही है, किंतु वही विज्ञान घन अब स्थिति कैसे आ जाती है, ये विवस्त भूते व्यस्त होता है अविद्या के कारण, ये शरीर आदि के साथ उत्पन्न होकर के जीवत्व प्राप्त करके और फिर संसारी बन गया, और इनके नाश के बाद, नाश करना ज्ञान से, ऐसे संसारी नाश से नाश नहीं होना, ज्ञान के द्वारा नाश करना पड़ेगा, ज्ञान से नाश करने इसका कारण नाश करना पड़ेगा अविद्या, अविद्या नाश के द्वारा शरीर आदि नाश हो जाएंगे, जीते जी नाश हो गए वो, उसके बाद प्रज्ञान घन, फिर प्रज्ञान घन ही हो जाएगी, नमक की डल्ली बाहर आने से ऐसा होगा था समुद्र में पड़ा तो वही हो गया, ऐसा है विज्ञान घन। विज्ञान नान्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते इत्यर्थ, माने एवं शब्द एवं लगने से अन्य की व्यावृत्ति कर देता है, विज्ञान घन एवं माने अन्य माने जाति यहां बीच में कोई प्रवेश नहीं है कहने के लिए, नान्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते, बीच में कोई है ही नहीं, कोई वस्तु वो बीच में पड़ा हुआ ऐसा नहीं है, केवल विज्ञान घन ही है वो, इसके लिए एवकार लगा दिया, इतर व्यावृत्ति करता है एवकार, आप ही आना बोलेंगे तो कितने व्यक्ति आएंगे, दूसरे नहीं आ सकता, ही जो बोलते हैं ना हिंदी में उसको संस्कृत में एव बोलते हैं, विज्ञान घन एव बोल दिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश नहीं हो सकता, एक नान्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते इत्यर्थ, एव शब्द का अर्थ यही होगा अन्य व्यक्ति जाति वाले वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। टिप्पणियां हैं, एक नंबर में अनंतम, एक नंबर अनंतम इत्यादि अपारम इत्यंत भाष्य रहस्य उद्घाटकम सार्धवार्तिकम कहते हैं, डेढ़ वार्तिक है कहते हैं, अर्धेन सहितम सार्धम, डेढ़ वार्तिक है, कहां से? अनंतम से लेकर के अपारम तक, अनंतम नाश्य अंतो विद्यति थी, अनंतम कादाचित अपेक्षा यथो विष्णि अपारम, यहां तक इतने में डेढ़ वार्तिक गए कहते हैं सार्धवार्तिकम अर्धेन सहितम सार्धम, जैसे पुत्रेन सहित सपुत्र उसे अर्धेन सहितम सार्धम, आधा के सहित जो होगा सार्ध बोला जाता है। डेढ़ वार्तिक गए कहते हैं, क्या है वो डेढ़ वार्तिक? कारण से निषोधोक्ते अनंतम इति यद वचः, अपारम इति कार्यस्य पार कार्यस्य कारणम, कारणस्य तथा कार्यम अंतो नादे प्रसिद्धितः। ये डेढ़ वार्तिक हो गई। कारण से निषोधोक्ति, कारण का निषेध कर दिया अनंत शब्द के द्वारा, कारण का भी अंत हो जाता है, कब? अंतिम कार्य के बाद में कारण नहीं रहेगा, मिट्टी से बनते बनते अंतिम में घट बन गया, घट बनने के बाद में अब कारण नहीं बन सकती वो मिट्टी, अंतिम कार्य है घट, तो अंत हो जाता है, किंतु वो अनंत कहा, कारण नहीं है वो, कारण का अंत हो जाता है, कारण अंत हो जाता है, अनादि है किंतु अंत हो जाता है, अंतिम कार्य के बाद वो कारण नहीं बन पाता किसी का, कोई भी वस्तु उसके जो अंतिम कार्य होगा उसके बाद कारण नहीं बन पाएगा, अंत हो जाता है। तो कारण से निषेधोक्ति, निषेध का कथन है, कारण के निषेध का कथन के लिए अनंतम इति यद वचः, ये जो वचन है ना श्रुति का वचन, अनंतम अपारम ऐसा कहा हुआ है, अनंत वचन इसलिए है। अपारम इति कार्य से, अपार शब्द किसका? कार्य का निषेध करना है, कार्य का पार कुछ होता है, इसके पार कोई है ही नहीं, कार्य के आगे कारण होता है, पार में कारण होता है, कार्य अल्प होता है, कारण व्यापक होता है, अपार होता है, कार्य से अतिरिक्त भी कारण रहता है, किंतु ये ऐसा नहीं, अपारम कारण कार्य भी नहीं कहा, अपारम इति कार्य से निषेध, वहां ले जाकर अन्नों की निषेध उक्ति है, ये निषेध की कथन है। पार कार्य से कारण, क्योंकि पार होता है कार्य, कार्य का जो कारण होता है कार्य से पार होता है, किंतु मान ये भी ऐसा भी नहीं, परमा कारण से तथा कार्यम अंतो अनादे प्रसिद्धिता कहते हैं, कारण से तथा कार्यम, कारण का कार्य क्या होता है? अंत होता है, अनादे प्रसिद्धता, जो कारण होता है अनादि सिद्ध कहा जाता है, अनादि होता है कारण, अनादि प्रसिद्ध है, और कारण का कार्य है ये भी अनादि सिद्ध है, कारण का कार्य होता है और कारण अनादि होता है, ये प्रसिद्धि होने से एक ठीक है बात। कथम अपार शब्द न परस्य कार्यत्व निश्यते, प्रश्न आया, जो अपार शब्द दिया ना अनंतम अपारम, तो अपार शब्द के द्वारा परमात्मा को कार्यत्व का निषेध कैसे कर रहे हैं? कार्य निषेध बता रहे हैं, कार्य नहीं होगा है, अपार शब्द के द्वारा कैसे बोला? इसलिए कहा पार कार्य से कारण, कार्य से कारण पार होता है, किंतु अपार है, कारण भी नहीं कह रहा है। अपूर्वम इति कारण निषेध, अपूर्वम अनपरम जो बोलते हैं ना श्रुति में है, अपूर्व अनपरम, अपूर्वम इति कारण निषेध, कारण का निषेध होगा, मान जिसका पूर्व में न हो उसको अपूर्व कहते हैं, कारण के पहले कोई होता नहीं है उस कारण को अपूर्व कहा जाता है, अपूर्वम ऐसा, तो पूर्व में नहीं मिलता उसको इसलिए अपूर्व कहा जाता है। इसीलिए कार्यत्व अस्य निषेधम सुसकम इत्यादि, कार्यत्व निषेध भी सरल हो जाएगा इसका, यही है। तथापि कथम अनंत पदे न कारणत्व अस्य निषिध्यते, अनंत पद के द्वारा कारण का निषेध कैसे किया जाता है? अनंतम अपारम, अनंत के द्वारा कारण की निषेध का वार्तिक कारण जो कारण से निषेधोक्ति अनंतम इति यद्वचः, अनंत जो वाणी है ना अनंत शब्द किसके लिए? कारण निषेध के लिए, कैसे? किसान कहा ये तो कहा पार कार्य से कारण, कहा जो कार्य का कारण पार होता है, किंतु ये कारण भी, कार्य का कारण भी नहीं है, अपार है, ये क्या है? अपार है। अपूर्वम इति कारण से कार्यत्व अस्य निषेधम, कहा अपूर्वम के द्वारा कारण तो निषेध होने पर ये तो हो गया। तथा भी कथम अंत पदे ना अनंत पदे न कारण निषेध, कहा कारण से, कहा कारण से तथा कार्यम, कारण का जो कार्य होता है ना अंत होता है, और अनादे प्रसिद्ध, कारण अनादि प्रसिद्ध है, कारण ठीक है, ठीक है। अनादि ही कारणम, कारण अनादि होता है, जगत में जो कारण होता है अनादि होता है, शांत होता है, अंतिम जाकर अंत हो जाता है, अंतिम कार्य के बाद कारण नहीं बन पाता। अनादि ही कारणम, अनादि ही कारणम, अनादि होता है कारण, अन्यथा अनन्वयाद अनवस्थानाच। यदि अनादि नहीं मानेंगे कारण को तो सभी कार्यों में अनुगत नहीं होगा, अनन्वयाद संबंध नहीं होगा, अनादि नहीं होगा तो अनन्वयाद। और अनवस्थानाच माने अनवस्था दोष भी आ जाएगा, मतलब यदि अनादि नहीं मानेंगे तो ये कारण के पहले कौन, वो कारण के पहले कौन, वो कारण के पहले कौन, अनवस्था दोष भी आना है, कारण को अनादि मानना पड़ता है। और एक तो सभी कार्य अनुगत भी नहीं होगा अनादि न मानने पर, इसके बाद वाले में तो अनुगत हो, पहले वाले में नहीं हुए शंका होगी, इसके पहले जो कार्य थे उसमें अनुगत नहीं है, शंका आएगी, इसलिए अनादि मानना होगा। तस्य कार्यम, वो कारण का जो कार्य है, जो अनादि कार्य का कारण है, कार्य है अनादि कारण का जो कार्य है, कार्यम अंत वो अंत है, तत्र अंतत्व प्रसिद्ध है, कार्य में अंतत्व प्रसिद्ध है, नाश होता है विनाशी तो प्रसिद्ध होता है। नहीं मृदादि घटादि भावापन्नम शराबादि करोति, कहते हैं मिट्टी आदि जब घटादि को बना लेती है ना, घर में पहुंच गई, फिर शराब आदि नहीं बन पाए, सकोरे आदि नहीं बना सकती हो घट बनने के बाद, जो मिट्टी घट रूप में परिणत हो चुकी है वो मृत्यु का शराब आदि नहीं बना, मानी सकोरे आदि नहीं बना सकती, कुल्लर आदि नहीं बना सकती, करोती। अच्छा तो अनपरम, इसलिए अनपर है, पर भी नहीं इसका कोई आत्मा का, माने कार्य का तो कारण पर होता है किंतु ये अनपर है, इसके पर में कोई है ही नहीं, अनपरम ये आत्मा अनपरम है। कार्य निराशा अनपरम इति कार्य निराशा, अनपरम के द्वारा कार्य का निषेध किया, अपूर्वम के द्वारा कारण का निषेध किया, निराशा कारणत्व परस्य निषेधम सक्यम, परमात्मा में कारणत्व के भी निषेध किया जा सकता है, कार्य निषेध होगा तो कारण भी नहीं रहेगा, जो कार्य नहीं तो कारण भी नहीं। अत्र अन्यथा अनन्वयाद यदि, जो टीका में बोल दी थे अन्यथा अनन्वयाद बोल, संबंध नहीं होगा कार्य में, संबंधित नहीं हो पाएगा अनादि न मानने पर, ये जो कहा था इसका अर्थ करते हैं कारण निरपेक्ष साधित्व अभ्युगे, माने जो कार्य को ना कारण निरपेक्ष शादी मानने पर, क्या मानेंगे कार्य शादी है कारण के बिना ही है, कारण की अपेक्षा के बिना ही कार्य हो जाता है, ऐसा मानने पर कार्य को कारण निरपेक्ष शादी तो अभी हुए, कार्य को कारण निरपेक्ष शादी मानने पर तद आकस्मिकत्व पाता, आकस्मिक मानना पड़ेगा, वो एकाएक कार्य हो गया मानना पड़ेगा, कार्य और एकाएक होना होगा, क्यों कारण निरपेक्ष मानेंगे तो एकाएक मानना पड़ेगा कार्य को आकस्मिक आय तत्सापेक्ष, यदि कारण सापेक्ष मानेंगे कार्य को, कारण की अपेक्षा करके कार्य होता है कहेंगे, कारण निरपेक्ष मानते तो आकस्मिकत्व आ जाएगा, और कारण सापेक्ष मानेंगे कार्य को तो अनवस्था आना, इस कार्य का कारण वो और उसका जो कारण था उसका कौन कारण, उसका कौन कारण, उसका कौन कारण, जो यहां कारण बनेगा वो भी तो किसी का कार्य होगा, और वो जो उसका जो कारण होगा वो भी किसी का कार्य होगा, अनवस्था में जाएगी। माने कार्य को निरपेक्ष, कारण निरपेक्ष कहना भी नहीं बनता, कारण सापेक्ष कहना भी नहीं बनता, ये स्थिति हो जाती है विचार करने पर, अनवस्था अथवा अनन्वयात जो कहा था उसका अर्थ करते हैं, माने कार्य में संबंध नहीं हो पाएगा अनादि न मानने पर, क्यों वर्तमान कार्य में तो अनुगत हो गए कार्य मिट्टी ठीक है, उसके पहले वाले कार्य में, इसलिए अनादि मानना होता है कारण को, ये कहना चाहते हैं अनन्वयात। कारण तो अनुपत्ति, माने कारण तो नहीं हो पाएगा, यही है माने ठीक है ना, अनन्य याद का था कारण, यदि सभी कार्यों में अनुगत नहीं है तो कारण तो नहीं आएगा, इसलिए उसको अनादि मानना होता है। साधिना कार्यत्व ना कारण तो आएगा, जो साधि होगा कारण को शादी माने, कार्यत्व साधिना कार्यत्व ना, शादी जो होता है कार्य होता है, कारण तो अयोगा कार्य में तो कारण तो आएगा नहीं, तयोर विरोधात, क्योंकि शादी हो और कारण हो विरोध आता है, हो नहीं सकता। अब बोलता है पूर्वादि कहता है नो मृदम प्रति कार्य से घटम प्रति कारणत्व कपाल से, अभी पर कार्य भी कारण हो जाता है। मिट्टी के कार्य जो घट है, ठीक है, उसके जो कारण कपाल है, कारण बन जाता, कार्य भी तो कारण बन जाता है, कपाल भी तो कारण बन गया। मिट्टी का कार्य कपाल है, मिट्टी का कार्य घट भी तो है, मिट्टी का कार्य घट के प्रति कारण भी है वो, तो कार्य भी कारण हो जाता है। जैसे कपाल हो गया कारण, कार्य भी कारण हो जाता है। ये शंका पूर्वक यही है, ननु करके शंका उठाई। ननु मृदम प्रति कार्य से घटम प्रति, जो मृति के प्रति, मृतिका के प्रति जो कार्य घट, उसके प्रति कारणत्व कपाल से, कपाल में कारणत्व है, मृतिका कार्य दोनों ही है, किंतु घट के प्रति तो कपाल भी तो कारण है, तो कार्य भी कारण हो जाता है। कपाल का कार्य भी है, मृति का कार्य भी है, घट का कारण भी है। शंका आ गया, कारण तो कपालम एवं कार्यम कारणम एवं कपालम, कार्य भी कारण होता है कपाल, यदि कार्य है मिट्टी का कार्य है फिर भी कारण हो गया, घट के तो कारण हो गया ना कपाल। ये शंका है उसका, पूर्वादी का ये कहना चाहते हैं। कपाल यदि अविरोध माने कार्य भी कारण होता है, ये कोई विरोध नहीं होता, ये पूर्वादी कहे तो सिद्धांत का ना यन निष्पत्त्यर्थम कारणम व्याप्रियते, घट बनाने के लिए जिसके उत्पत्ति के लिए कारण में व्यापार होगा, जब मिट्टी का व्यापार होता है किसके लिए, घट घट उत्पत्ति के लिए, यन निष्पत्त्यर्थम जिस वस्तु को उत्पत्ति के लिए कारण में व्यापार होता है, मिट्टी में व्यापार होता है, तदेव कार्यम वही कार्य होगा, माने घट की उत्पत्ति के लिए जो मिट्टी में व्यापार होगा वही कार्य होगा, माने घट ही कार्य होगा, तदेव कार्यम। अवान्तर परिणाम वस्तु, बीच में जो परिणाम हो गया था कपाल, मृतिका से कपाल हुआ था, बीच में अभांतर परिणाम है वो, वह तो कारण में भवति, कारण में आएगा, वो किस में आएगा, कार्य में नहीं आएगा, क्योंकि जिसको उद्देश्य करके कारण में जो प्रवृत्ति होती है उसी को कार्य कहा जाता है, अवान्तर वाले को कार्य नहीं कहा जाता, अवान्तर वाले कारण को नहीं आते। ये कहा घट घटे एव कार्यम, घट में ही कार्य है, घटे एवं कार्यम, घट में ही कार्य है, कारणमेव कपालम, कपाल तो कारण कोटि पे आएगा, क्योंकि मिट्टी को उद्देश्य घट बनाने की, तो घट बनाने के लिए मिट्टी में व्यापार हो रहा है, तो घट के पहले कपाल हो चुका है मान करके कपाल को कार्य नहीं कर सकते, मिट्टी का कार्य नहीं कर सकते उस काल में, यदि कपाल को उद्देश्य करके मिट्टी को कारण मानते तो कपाल कार्य हो जाएगा, किंतु घट को उद्देश्य करके जो मिट्टी में व्यापार होगा, घट बनाना है करके फिर कपाल बनाएगा तब घट बनाएगा, किंतु अब कपाल को कारण कोटि में लेना पड़ेगा, वो नहीं आता कार्य कोटि में नहीं आता, वो यही सिद्धांत का विरोध होता है, कारण तो कारण ही रहेगा। दो नंबर टिप्पण करता अंत हमारे कार्यम बोल दिया है, या अनंत है आत्मा का है ना, अनंतम अपारम, अंत माने कार्य होता है, अनंत माने जो कार्य नहीं है, कार्य का निषेध है वो। एक तीन में कहा कारण तो अनिर्करण भी दिया हुआ था, अनंतम करके बोला, अनंत कैसा अनंत है, कारणत्व का अधिकरण नहीं है, जहां जो कारणत्व का अधिकरण होगा वो अनंत नहीं होता, जैसे मिट्टी का कारण घट होता है वो कैसा होता है, वो अनंत नहीं होता, कारणत्व का अधिकरण नहीं है आत्मा, किसी का कारण नहीं हो, जो कारण बनेगा उसमें कारणत्व का अधिकरण बनता है कारण, किंतु ऐसा नहीं आत्मा। तो ये तीन नंबर का, चार में कहा अपार माने कारणम कहते, पार माने कारणम, ये कहा अपारम है ना, पार का अर्थ कारण और अपार माने अकारण, ये सिद्ध होता है। कहा पांच में कहा विज्ञप्तिर अर्थांतर प्रतिषेधार्थ, माने जात्यंतर प्रतिषेधार्थ माने अन्य विषय का, उस विज्ञान स्वरूप विज्ञान घन एव, विज्ञान माने विज्ञप्ति को, विज्ञान एक ही है, विज्ञान में विलुट है, विज्ञप्ति में तीन है, जब धातु से एक ही अर्थ एक ही भाव में है दोनों प्रत्यय, तो विज्ञप्ति विज्ञप्ति में जात्यंतर प्रतिषेधार्थ कहा था भाष्य में, धारा शब्द जात्यंतर प्रतिषेधार्थ बोला था, तो जात्यंतर क्या है, तो टिप्पणी बोला इसको, ये कहते हैं विज्ञप्ति अर्थांतर प्रतिषेधार्थ, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है ना उसमें अन्य विषय मिश्रित नहीं है, इसके लिए अन्य का प्रतिषेध कर, इसलिए प्रज्ञान घन एव एवकार लगाकर बोला, तथा जब विज्ञप्ति मात्र नहीं दिया, वो ज्ञान मात्र है वो। सेवका जात्यंतरम अंतराली नबीते नान्यत अन्य जात्रम, अन्य कोई बीच में नहीं है वहां, वो विज्ञान घन एवं, विज्ञान घन ही है, ही इतनी बीच ही लगाने पर विशेष बोला जाता है, इतर व्यावृत्ति हो जाती है। वैसे संस्कृत में एवं लगने से वैसे होता है, विज्ञान घन एवं बोला, अन्य कोई भी विस्तृत नहीं है वहां जात्र। कार्यकारणत्वादि रूपम हुआ, कार्यत्व प्रवेश है न कारणत्व प्रवेश है, दोनों नहीं हुआ उस स्वरूप में, न कार्य कार्यत्व तो प्रवेश होता है न कारणत्व, दोनों से रहित है, कार्य कारण भाव से दोनों से रहित है। तो विज्ञान गण ऐसा है, तत्वमसी आदि वाक्यात, इसको विज्ञानगण कैसे समझेगा, तत्वमसी वाक्य सुनना होगा उसको, तत्वमसी आदि वाक्यात जो तत्वमसी आदि महावाक्य इनके द्वारा, जीवेश्वर और ऐक्य ज्ञानात, जीव और परमात्मा का ऐक्य ज्ञान हो गया, हम ब्रह्मास्म भाव में पहुंच गया है स्थिति में। कार्यकारणत्वाख्यम जगत निवर्तते, कार्यकार नामक जो जगत है ना, जगत का दो ही रूप है, कार्य रूप कारण रूप, ये इसकी निवृत्ति हो जाती है, हम ब्रह्मास्म भाव में जाने पर जो कार्यकारणात्मक जगत दो रूप में जगत दिखता है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। क्यों? इसका कारण अज्ञान को नाश कर दिया उसने, हम ब्रह्मास्म में जाते समय में निवृत्ति होती है, निवर्तते कहा। एवं सत्य एक अरस्यम एव परिवसति, इसका एवं सती ऐसा मान्य पर वहां एक रस्यम है वो, ऐक रस्यम नहीं है, ऐक रस्यम भी हो जाएगा, ऐक रस्यम हो जाएगा, स्वयं प्रत्यलक्ष हो जाएगा, एक रस ब्रह्म स्थित हो जाएगा, संसार कार्यकारण स्वरूप का निवृत्ति हो जाएगी, तत्व में सिद्धांत के सुनने के पश्चात ये होने के बाद अज्ञान नाश होगा, अज्ञान नाश होगा, कार्यकार भाव जगत की निवृत्ति होने से स्थिति में एक रस एक स्वरूप जो ब्रह्म सिद्ध होगा कहा, परिवर्ष सिद्ध होगा ये कहा, परिवर्ष की कहा ये बता दिया। अच्छा ठीक है, थोड़ी किंतु समय हो गया। जागृत काल एवं परिदृश्य मानम हिमबलादि, जागृत काल में दिखाई पड़ने वाले हिमालय आदि जो है ना, ये इसको पक्ष बनाना है, तो जागृत काली जो परिदृश्यमान हिमालय आदि है वह महद यद्यपि भवति, यदि महान है बड़े होते हैं, महद परिमाण वाले हो जाते हैं, महद होते हैं यद्यपि, तथापि फिर भी स्वप्न मायादि समत्वात् न परमार्थ वस्तु, ये परमार्थ वस्तु फिर भी नहीं, ये साध्य है, ये जागृत कालीनम हिमबदादि महत अभी न परमार्थ वस्तु, महान होने पर भी परमार्थ वस्तु नहीं है। क्यों? तो कहा पर स्वप्न मायादि समत्वाद, स्वप्न मायादि समत्वाद, स्वप्न के समान होने से अथवा माया इंद्रजाल के समान होने से, स्वप्न में भी महान वस्तु दिखाई पड़ते हैं, पारमार्थिक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, अथवा इंद्रजाल में बड़े बड़े वस्तु दिखाई पड़ते हैं, महान दिखाई पड़ते किंतु पारमार्थिक नहीं होते, यही है परमार्थ वस्तु नहीं होते। दृष्टांत क्या होगा? तो जैसे सुक्ति रजत आदि दृष्टांत हो जाएगा। नौ नंबर टिप्पणी में कहते हैं आदि, आदि से लेना गंधर्व नगर के समान है, किसी के समान, स्वप्न स्वप्न माया आदि आदि से गंधर्व नगर, जैसे हाथी घोड़े आदि क्या क्या एक शहर दिखाई पड़ता है बादल में, कभी ऐसा आकार होता है, किंतु परमार्थ वस्तु नहीं है, महत्व होते हैं बड़े होते हैं किंतु परमार्थ नहीं होते। आगे कहते हैं नहीं दृश्यम जड़म इंद्रजाल आदि विशिष्यते, जो दृश्य जड़ वस्तु है ना इंद्रजाल आदि से पृथक नहीं होता, जो इंद्रजाल जादू से अतिरिक्त नहीं होता, स्वप्न आदि से अतिरिक्त नहीं होता, ये दृश्यमान वस्तु स्वप्न के समान ही है, मिथ्या है, यह दृश्यम तन मिथ्या, यथा स्वप्न जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है, जैसे स्वप्न। नहीं दृश्यम जो दृश्य वस्तु है वह दृश्यम इंद्र जड़म जो जड़ है दृश्य है वह इंद्रजाल आदिर विशिष्यते, इंद्रजाल से अतिरिक्त विशेष नहीं होता इसका। ठीक है, दस की टिप्पणी में कहा ननु कथम अर्थक्रिया क्षमस्य अबाध्यस्य च लौकिकस्य इंद्रजालादि औक्तौल्यम, पूर्वादि कहता महाराज इंद्रजाल के जो पदार्थ होते जादूगर जो दिखाता है उसमें अर्थक्रियाकारिता नहीं होती है, और ये इसमें लौकिक वस्तु में अर्थक्रिया कारिता है, कैसे समान करेंगे उसके समान, यही शंका है ननु कथम अर्थक्रिया क्षमस्य, अर्थक्रिया में सक्षम है ये, तो ऐसे जो अब अध्यक्ष बाद भी नहीं होता इसका, इंद्रजाल आदि का तो बाद होता थोड़ी काल में, इसका बाद भी नहीं है इसका, लौकिक से लौकिक वस्तु ऐसा है अबाध्य है और अर्थक्रियाकारी है उसका। कथम अर्थक्रिया कथम लौकिक से इंद्रजाल आदि तौल्यम कथम यही होगा। इंद्रजाल आदि के समान तुल्यता कैसी है, उसकी तुलना कैसी की जाती है। शंका करके कहा अरे बाबा दृश्यत्वादि हेतु लगाओ ना, परिदृश्यमान वस्तु मिथ्या दृश्यत्वात् इंद्रजाल आदिवत ऐसा करो। दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्या घोषित हो जाएगी, जैसे वो मिथ्या है वो भी दिखता है ना, मिथ्या है इस प्रकार ये भी दिखता मिथ्या है। इस सिद्धांत ने बोल दिया दृश्यत्वादि हेतु ना, दृश्यत्व आदि हेतु के द्वारा उभयत्रादि मिथ्यात्व विशेषा, दोनों में इंद्रजाल आदि वस्तु और लौकिक वस्तु व्यावहारिक वस्तु में मिथ्यात्व सिद्ध है। नहीं कहा नहीं तात्विकम अर्थक्रिया प्रयोजक प्रयोजकम कहते हैं, अर्थक्रिया प्रयोजक होने पर तात्विक होता है ऐसी बात नहीं है सिद्धांत कहते हैं। तो पूर्वाग्नि ने कहा था ना अर्थक्रियाकारी है, इनको कैसे आप मिथ्या कहेंगे इंद्रजाल के समान कहेंगे। तो कहते हैं नहीं तात्विकम अर्थक्रिया प्रयोजकम, अर्थक्रिया का प्रयोजक तात्विकत्व तो नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। क्यों अतात्विक रूपयादो दर्शनार्थ, जब सुक्ति के टुकड़ा दिखाई पड़ता है किंतु चारी मानकर प्रवृत्ति होती कि नहीं है, अर्थक्रियाकारिता है कि नहीं, उसमें उठाना जाता है व्यक्ति। अतात्विक वस्तु में भी अर्थक्रियाकारिता है, सुक्ति रूप आदि है। सुक्ति में जो रजत बुद्धि होती है व्यक्ति के तो लोग के बारे प्रवृत्ति होती है ना, तो अतात्विक है वो, रजत है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। ये सिद्धांत ने कहा अतात्विक भी रूप्यादो दर्शना, देखा है अर्थ माने अर्थक्रिया का तो देखा है माने अर्थक्रिया का प्रयोजक हो जाता वो। तात्विक भी ब्रह्मणी दर्शन, और तात्विक ब्रह्म में भी ये नहीं है, क्या नहीं है माने अर्थक्रिया प्रयोजकता नहीं है वहां और प्रवृत्ति नहीं होती है। बाधश्च श्रुति अनुभव सिद्ध है, बाध है बाध भी है इस लौकिक वस्तु में, श्रुति बोलते सबको बात करती है, रेति रेति के द्वारा सबका बात करती है, सबका अनुभव सिद्ध है। बाधश्च श्रुति अनुभव सिद्ध, श्रुति के द्वारा अनुभव सिद्ध है, ये बाध भी होता है इस लौकिक वस्तु का, रेति रेति के द्वारा बाध हो जाता है। आगे टीका में थोड़ी आगे आपेक्षिकम स्याद आनंद विशेष, आपेक्षिकम स्याद भाष्य में ना कदाचित आपेक्षिकम स्याद, भाष्य की पंक्ति में है कभी आपेक्षित भी आनंद हो सकता है, इसलिए यहां पर क्या लगाते विशेष लगाते अपारम कहते हैं, अपार आनंद है यहां, आपेक्षिक नहीं निरपेक्ष आनंद है कहना चाहते हैं। आपेक्षिकम स्याद आनंद विशेष आगे कहा, विशेष लगाना भाष्य में कहा आपेक्षिकम स्याद आनंद्यम, आनंद आपेक्षिक हो सक होता है लौकिक ऐसे देखा है, किंतु तो उसने विशेषण लगाया अपारम करके एक ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं इसको अश्य से आपेक्षितम, ये दृश्य जगत के जो अपेक्षित क्या है कार्यत्व व्याप्त धर्म आवच्छिन्न कार्यता आदि तो कार्यता अनाश्रयत्व कहते हैं। देखो कार्यत्व सभी कार्य में रहते हैं किंतु कार्यत्व का व्याप्य धर्म एक एक कार्य में होता है, जैसे घट में माने कार्यत्व का व्याप्य कार्य है, कार्यत्व तो पट कार्य में भी है मठ कार्य में भी है सर्वत्र है, उसके व्याप्य होते हैं घटत्व पटत्व आदि जो ये कार्य होता है उसके व्याप्य धर्म होते हैं। कार्यत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न जो कार्यत्व का व्याप्य धर्म है, कार्यत्व पूरे कार्य में होता है तो उसके व्याप्य धर्म होते हैं तत्त कार्य, कार्यत्व व्याप्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता निर्मित उस कार्य में रहने वाली कार्यता है, कार्यत्व में व्याप्त धर्म में रहने वाली कार्यता जैसे घट आदि में कार्यता है तो कार्यत्व व्याप्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता है, घट में जो कार्यता है वह कार्यत्व से अवच्छिन्न है, कौन से कार्यत्व से नहीं कार्यत्व व्याप्त धर्म से घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है, कार्यत्व व्याप्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता अनाश्रित रूपम, जो कारणता का आश्रय नहीं होना इसको कहते हैं अपेक्षिकत्व, इसको बोलते हैं अपेक्षित इसका रूप है। और अनाप निरपेक्ष क्या है कार्यत्व अभिचिन्न, अब कार्यता व्याप्य नहीं धर्म नहीं कार्यत्व, कार्यत्व स्वयं समस्त कार्य में रहने वाला कार्यत्व, कार्यत्व अवचिन्न कार्यता निर्गत कार्यत्व से जो कार्यता है किसमें सकल कार्य में कार्यता है कार्यता निरुक्त कारणता, उससे निरुक्त कारणता अनाश्रयत्व निरपेक्षत्व। कार्यत्व मात्र का जो कारण है उससे अतिरिक्त को बोलेंगे निरपेक्ष कारणता। दोनों में है, ये कहते हैं पहले वाले आश्रयत्व है, कार्य तो व्याप्य धर्मावश्य कार्यता कारणता आश्रयत्व ये होता है अपेक्षिकत्व। और अनापेक्षित क्या होगा, कार्य तो अवश्य कार्यता अनुपत कारण अनाश्रयत्व निरपेक्षित्व मिलता। आगे अवधारण रूपम अर्थम एव स्वरहित का अवधारण दिया ना एव प्रज्ञान घन एव विज्ञान घन एव ये अवधारण है, उसी के ही आप स्पष्टीकरण करते हैं नान्यत् जात्यंतरम अंतराले विद्यते। अन्य वस्तु कोई भी वहां, अन्य वस्तु कोई भी नहीं वहां, विज्ञान ही विज्ञान है। जैसे लवण घन होता है, जैसे अयोघन बोलते हैं, सुवर्ण घन बोलते हैं, अन्य वस्तु विस्तृत नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ विज्ञान ही विज्ञान, विज्ञान घन एव है, तो विज्ञान घन है किंतु ये भूतों के कारण से भूत रूप में आकर के गिर गिराने वाला हो जाता है। अज्ञान की वस्तु का समय हो गया है, नहीं रखते फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।